2199 zł. Teraz tylko 1499 zł. A ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma z czterema profilami użytkownika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz tylko 2699 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 czerwca. Minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek wezwany na 9 lipca przed komisję wizową. Lewica zarzuca koalicjantom obronę spekulantów mieszkaniowych. A w niedzielę kumulacja upałów. Termometry wskażą nawet 34 stopnie. Komisja śledcza do spraw afery wizowej ponownie wzywa byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Ma się stawić w drugim tygodniu lipca, mówi szef komisji Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej. W lipcu chcemy zamknąć przesłuchania. Daniel Obajtek 9 lipca, godzina 10, rozpocznie tą serię przesłuchań. Wezwany zostanie kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przesłuchanie również niejawne, szefów Agencji Wywiadu. A raport z prac komisji ma być gotowy po wakacjach. Lewica rozczarowana decyzją koalicjantów w sprawie projektu ustawy antyfliperskiej. Chodziło w niej o ograniczenie spekulacji na rynku mieszkaniowym, co miało przełożyć się na zahamowanie wzrostu cen nieruchomości. Sejm odrzucił projekt po pierwszym czytaniu. Wnioskowała o to Konfederacja i Kukiz 15. Decyzję poparli posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i PSL-u. Dorota Olko z Lewicy zarzuca koalicjantom obronę spekulantów mieszkaniowych. Nie spodziewałam się aż tak zdecydowanej obrony spekulantów, którzy zawyżają ceny mieszkań. I widzę, że fliperzy walczyli do ostatniej chwili o to, żeby przeciągnąć na swoją stronę oprócz Lewicy całą większość sejmową. Ryszard Petru z Polski 2050 uważa, że projekt Lewicy skutkowałby wzrostem cen mieszkań. Trudno, żebyśmy poparli ustawę, która podwyższa ceny mieszkań, no bo przecież każdy podatek przekłada się potem na ceny mieszkań. Projekt był nieprzemyślany. A zgodnie z projektem w przypadku sprzedaży mieszkania przed upływem roku od jego zakupu podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósłby 10%, teraz to 2%. Lewica proponowała też podatek od zakupu trzeciego i kolejnego mieszkania. Nawet 33 stopnie wskażą dziś miejscami termometry. W nocy w wielu regionach temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Upalnie nawet do 34 stopni ma być w niedzielę. Ochłodzi się na początku przyszłego tygodnia, zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Możliwe, że nawet dla niektórych to będzie szok, bo temperatura na przykład na zachodzie kraju spadnie o 12-14 stopni, bo temperatura maksymalna w poniedziałek to zaledwie 20-21 stopni. No a jak w niedzielę około 30-33-4 nawet, no to duża różnica. I taka, powiedzmy, chłodniejsza aura utrzyma się do środy, to mniej więcej 25 stopni maksymalnie. Do niedzieli należy się spodziewać gwałtownych burz. Te nocą dały się we znaki mieszkańcom Belgradu. Dziś władze i mieszkańcy stolicy Serbii walczą ze skutkami nawałnic. Serbowie masowo wrzucali do internetu zdjęcia i filmiki, które pokazują, co się działo na ulicach Belgradu dzisiejszej nocy. Nad miasto nadciągnęły gwałtowne burze, które potem przyniosły równie gwałtowne i obfite ulewy. Wiele ulic serbskiej stolicy w kilka minut stało się rwącymi rzekami, po których dosłownie pływało sporo samochodów, wyrządzając dużo szkód. Z zalanych samochodów wielokrotnie strażacy musieli wyciągać ludzi, którzy w nich utknęli. Woda wdarła się do wielu domów, sklepów, przejść podziemnych i lokali gastronomicznych. Dzisiaj sytuacja już jest nieco lepsza, drogi są przejezdne, ale władze proszą cały czas kierowców o ostrożność. O wiele dłużej będzie trwało sprzątanie zalanych budynków. Piotr Piętka, Polskie Radio. Inflacja w czerwcu nieznacznie przyspieszyła, wyniosła 2,6%. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W maju wskaźnik ten był na poziomie 2,5%. Ekonomistka Anna Wojtyniak z PKO Banku Polskiego spodziewa się, że w kolejnych miesiącach na wskaźnik inflacji wpłynie częściowo odmrożenie cen gazu i prądu. To odmrożenie cen nośników energii w obecnym kształcie podbije inflację około 1,5 punktu procentowego, w związku z czym w lipcu najpewniej przekroczył na poziom 4%. Pełne dane na temat czerwcowej inflacji GUS poda w połowie lipca. 1/3 skontrolowanych przez UOKiK rowerów i hulajnóg dla dzieci miała wady konstrukcyjne.

Trójkowa filmowa dzisiaj w całości z Torunia. Już się zrobiła nam wesoło, bo ze mną gospodyni festiwalu, na którym jesteśmy. Przypominam, 22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Toffee Fest. Jest ze mną Kawka Jaworska, dyrektorka festiwalu. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. No i muszę zacząć może od historii właściwie, bo to 22. edycja, a tak się składa, że ty jesteś związana od samego początku z Toffee. I zaczynało się przecież bardzo, bardzo skromnie, a z biegiem lat festiwal wyrósł na wydarzenie międzynarodowe. No tak, 22 lata to szmat czasu i tak jak mówisz, zaczynaliśmy bardzo, bardzo skromnie. Byliśmy festiwalem offowym. To były jeszcze czasy, kiedy filmy przychodziły na taśmach 35 i na VHS-ach, proszę sobie wyobrazić. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta te czasy. Ja pamiętam. Ja też. Ja też. I faktycznie na przestrzeni tych wszystkich lat udało nam się bardzo mocno rozwinąć, z czego oczywiście niezwykle się cieszę. Z początkowych edycji festiwali, kiedy pokazywaliśmy po 20-30 tytułów, w tej chwili mamy ich już ponad 120, wiele pasm tematycznych, no i konkursy. No i tak właśnie to się dzieje, bo i w tym roku mamy dwa konkursy. Laureatów poznamy jutro wieczorem, bo oczywiście w sobotę, czyli przedostatniego dnia festiwalu, bo jeszcze projekcje filmowe oczywiście także całą niedzielę potrwają. Natomiast pewnych laureatów znaliśmy jeszcze przed festiwalem. Pewne nagrody zostaną również wręczone znanym nam laureatom jutro, ale powiedzmy o tych, którzy swoje wyróżnienia już odebrali. Jakie emocje towarzyszyły gościom pierwszego dnia festiwalu? No to FIFEST jest festiwalem znanym również z tego, że wręczamy nagrody honorowe i podczas gali otwarcia dwie takie nagrody zostały wręczone. Niedawno powołana nagroda imienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego imienia Poli Negri, wspaniałej przedwojennej aktorki pochodzącej z Lipna tutaj u nas z województwa, którą tę nagrodę wręczył marszałek Magdalenie Różce. Ja tylko dodam, że tutaj to akurat Pola Negri była znana bardziej jako Polonia Chałupiec, ale pamiętamy to oczywiście. Tak, no mam nadzieję, że pamiętam, znaczy ja wiem, a też nie wszyscy chyba pamiętają. Natomiast drugą nagrodę honorową podczas gali otwarcia wręczyliśmy damie polskiej. Ewie Wiśniewskiej. No a tak jak wspomniałeś, podczas gali zakończenia kolejne honorowe nagrody festiwalowe. No i czekamy tutaj na przyjazd naprawdę bardzo ważnego twórcy, nie tylko dla polskiego, ale właśnie również światowego kina. To będzie bardzo krótka wizyta, no ale myślę też bardzo znacząca. Jerzy Skolimowski. Tak, mistrz do nas przyjeżdża, to wielki zaszczyt. Naprawdę, bardzo, bardzo się cieszymy. Każdy, kto kocha kino, wie, że to taka ogromna frajda, nie tylko dla organizatorów, ale również dla samych widzów. Otrzyma u nas pan Jerzy Nagrodę za niepokorność twórczą i to, zwłaszcza, że wiemy, że to już nie tak często pojawia się w przestrzeni publicznej. Myślę, że też dla nas pokazuje, że jednak jesteśmy już, tak jak wspomniałeś, międzynarodowym, prestiżowym festiwalem. No właśnie i ważne jest na tym festiwalu, na festiwalu TOFI, ta właśnie niepokorność twórcza, bo ona wam towarzyszy może nie od samego początku, ale jednak już od wielu lat, bo laureatów tej nagrody było już też sporo. Natomiast no to jest jedyna swego rodzaju nagroda. Wspominałaś w Trójkowe Filmowe o tym troszkę już, kiedy tylko rozmawialiśmy na odległość jeszcze tydzień temu. No ale właśnie, do czego wam jest ta niepokorność potrzebna i jak to się przenosi tutaj, ta cecha, na festiwal? To tak naprawdę ta niepokorność twórcza wytworzyła się na bazie naszej ofowości. Najpierw, tak jak wspomniałam, byliśmy małym ofowym festiwalem kina niezależnego. Kiedy ten off był bardzo, bardzo, miał taki skok, to myślę, że kinomani pamiętają. A potem się zredefiniowaliśmy na niepokorność. Jak ją pojąć? Myślę, że na wszelaki sposób. Przede wszystkim skupiam się, żeby tutaj ta tkanka filmowa ją odzwierciedlała. W różnych pasmach, podchodząc bardzo przewrotnie do szerokiej tematyki i wyróżniać się. Jakby adekwatnie do tego znanego hasła, czyli wyróżnij się albo zgiń. No i muszę zapytać jeszcze o jedną ważną w tym roku postać dla festiwalu. Wprawdzie nieobecną w Toruniu, ale właściwie wszędzie, gdzie nie spojrzę, chodząc ulicami toruńskiej Starówki, patrząc na festiwalowe torby, koszulkę, którą dostałem, no widzę pewną znaną oczywiście z kina twarz, powiedzmy, o kogo chodzi i skąd właśnie taka szczególna obecność tego aktora na TOFI w tym roku? Zawsze mamy motyw przewodni. Już od wielu, wielu lat. I chodzi ci na pewno o Garego Oldmana, cudownego Drakule. Skąd pomysł? Pomysł właśnie, myślę, że też tutaj przewrotność się ujawnia, bo jeszcze nigdy nie była miłość naszym jakby takim dominującym tematem. A wampiry to jednak takie bardzo ciekawe postaci, żarłoczne i no, wielokrotnie odtwarzane, reinterpretowane w kinie. W związku z tym ten Gary Oldman z filmu Dracula towarzyszy nam z tym swoim przenikliwym wzrokiem, obserwując w każdym zakątku miasta, jak wspomniałeś. No szczególnie, że do toruńskiej Starówki rzeczywiście taka postać wieczorem czy już nocą, bo festiwal też codziennie kończy się o późnych godzinach, bardzo, bardzo pasuje. No to jeszcze jedna kwestia, którą chciałem cię zapytać. Tak się składa, tutaj troszeczkę oczywiście życie układa kolejność moich gości dzisiaj w audycji, ale tak spojrzałem, bo będzie dzisiaj z nami jeszcze przed 14 i Katarzyna Figura, i Kinga Dębska, oczywiście znane twórczyni filmowe, aktorka, reżyserka, no a teraz Kawka Jaworska ze mną, czyli wszystkie panie, których imiona zaczynają się na literę K i wyłącznie panie w pierwszej godzinie trójkowo-filmowo, więc o ten pierwiastek kobiecy na festiwalu TOFI chciałem zapytać, bo on chyba jest też niezmiernie dla ciebie i dla całego festiwalu ważny. Tak, tutaj powiem nieskromnie, uważam, że wyprzedziliśmy bardzo wiele inicjatyw z tą silną kobiecą obecnością, bohaterek kobiecych, bohaterek w kinie, bohaterek jako naszych gościń. I to jest bardzo ważny element festiwalu, zarówno odzwierciedlony w programie, chociażby w paśmie Niepokorne, jak i czy to w konkursie głównym, gdzie akurat w tym roku są, dominują głównie reżyserki. Nie jest to oczywiście robione w jakiś sposób celowy, natomiast myślę, że w podświadomości jest to na tyle silne, że zawsze się przejawia. No i większość naszej ekipy to 3/4 to dziewczyny, a ten czas kobiet i ta siła kobiet zawsze była dla mnie bardzo ważna. Dodajmy siła kobiet w każdym wieku, bo tutaj chociażby możesz odnieść się do wczorajszego późnego wieczoru i do DJ-ek, tak? Tak, rzeczywiście wczoraj mieliśmy niezwykle, no naprawdę przepiękny wieczór. Występowała u nas DJ Wika, wcześniej odbyło się z nią spotkanie po filmie o tym samym tytule, przepięknym filmie dokumentalnym. Agnieszki Zwiewki. Agnieszki Zwiewki, tak, która też była obecna na spotkaniu, a no wszystko zwieńczył wieczór niebywały, jeżeli ktoś jeszcze nie był, nie uczestniczył w tej przygodzie, to serdecznie zapraszam, żeby uważnie śledził turnę DJ Wiki, bo warto. Zapraszamy na festiwal. Jeszcze naprawdę, myślę, że to potwierdzisz, sporo dziać się będzie dzisiaj do wieczora, ale także cała sobota i niedziela jeszcze na to przed nami w Toruniu oczywiście. Zgadza się jeszcze tak. Jutro jest rozdanie nagród. Poznamy laureatów dwóch konkursów. Konkursu międzynarodowego, konkursu na najlepszy pierwszy i drugi film, natomiast oraz konkursu polskiego. Ale cała niedziela to także jeszcze projekcje i Jutro to też bardzo ważna rzecz, ponieważ jutro będzie mi kolejny panel nawiązujący do motywu przewodniego. Trochę pobawimy się w odpowiedź na temat tego, ile jest w Drakuli kochanka, ile drapieżcy, a gośćmi będzie Tomek Kolankiewicz i profesor Jaranowski, który specjalizuje się w filozofii zła, więc myślę, że to będzie też taki fajny akcent naszej tegorocznej edycji. Zapraszamy więc do Torunia, zapraszamy na TOF. Ja moim pierwszym dziś gościem w Trójkoło Filmowo była Kawka Jaworska, dyrektorka festiwalu. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję również. Shadows outside the station, my heart is breaking. do I feel like I'm in California? Trójkoło filmowo, już ze mną Katarzyna Figura. Dzień dobry, witamy w Trójce. No nareszcie. Po dłuższej przerwie, no właśnie, ale my się... Trochę się stęskniłam, ale zawsze warto poczekać lepiej późno niż wcale, więc widzimy się w Toruniu na Tofifeście. Cudownie. No to właśnie zacznijmy może od Torunia, bo widziałem cię w Toruniu kilka miesięcy temu. Jeszcze w listopadzie na festiwalu Camera Image, ale to zupełnie inna historia. Natomiast to również nie pierwszy twój udział w festiwalu Tofi. Chyba lubisz to wydarzenie, bo ty nawet kilka lat temu już byłaś jurorką, tylko chyba innego konkursu. Tak. Parę lat temu byłam w jury takiego konkursu filmów krótkometrażowych, który już w tej chwili nie istnieje. To jest, w tej chwili pracujemy w ramach jury konkursu głównego On Air, gdzie mamy dziewięć filmów, a tak naprawdę na gali rozpoczęcia właśnie tegorocznego Tofi Festu nazwano mnie, przedstawiono, kiedy przedstawiano jury, to jeśli chodzi o mnie, nazwano mnie weteranką w ogóle tego festiwalu i po prostu nagle pomyślałam, kurczę, to ja już jestem weteranka i podobno byłam chyba na pierwszej albo na drugiej już edycji, albo dokładnie na pierwszej, właśnie z malutką wtedy nowonarodzoną Coco, moją córką, i określono to właśnie, że chyba już od początku wierzyłam, że ten festiwal ma sens, że te spotkania, to, że możemy obejrzeć filmy z całego świata, które być może i najprawdopodobniej w ogóle nie wejdą do dystrybucji w naszym kraju i że możemy o tych filmach dyskutować, że to jest rzeczywiście takie spotkanie kultur niesamowite i w niezwykłym, absolutnie niezwykłym miejscu. Toruń ma jakąś taką naprawdę wspaniałą energię, bardzo twórczą, bardzo inspirującą publiczność, która tutaj jest. Te sale są wypełnione tu w Jordankach, bardzo takim specyficznym, pięknym, pięknej budowli. Są po prostu naprawdę niezwykłe. No a poza tym ja tutaj przytoczę taką właściwie już, mówisz, weteranka festiwalu Tofi. To oczywiście piękna, długa już historia, bo to 22 edycja, ale ja też sprzed lat mogę taką anegdotę dotyczącą ciebie przytoczyć, że jak się na jakimkolwiek festiwalu pojawia w końcu Katarzyna Figura, to od razu życie towarzyskie kwitnie, no i mam nadzieję, że to się nie zmieniło. No rzeczywiście. Wcześniej, pamiętam, w poprzednich latach było takie miejsce Kubrick, fantastyczne. Prowadzone, stworzone przez Tomka Cebo i tam jakaś taka naprawdę alternatywna super muzyka i tworzenie muzyki. Na przykład w zeszłym roku była reżyserka francuska, mieszkańca Belgii, filmu Time Out, Eve, i to, co się działo po projekcjach filmu, właśnie z kolei teraz już od lat to jest kawiarenka Pers, do której gorąco zapraszam. Czyli klub festiwalowy tegoroczny. Tak, klub festiwalowy. Wczoraj na przykład grała tam Wika, więc legendarna, więc to po prostu, to są naprawdę niezwykłe spotkania, niezwykłe rozmowy. Zaznaczyłam, że to są też te spotkania międzynarodowe, bo są ludzie z całego świata, ale nawet my też, my z Polski mamy małe szanse spotkań, rozmów, szczególnie teraz, jak prawda, jesteśmy w jury, to ta wymiana spostrzeżeń tego, co się dzieje na świecie, również w kontekście filmowym, bo bardzo często to, co się dzieje na świecie, jest właśnie przekładane i że tak powiem, przetwarzane w filmie, ale właśnie to, jak to funkcjonuje też vis-a-vis nas, polskich filmowców i jak my to tworzymy. No właśnie, bo tutaj się spotykają dwa konkursy, właśnie On Air, wspomniany ten międzynarodowy, w którym jesteś jurorką, ale też konkurs From Poland, gdzie oglądamy wyłącznie polskie filmy, więc tutaj i taką mamy reprezentację. Te filmy w wielu wypadkach na pewno też wchodzą w pewien dialog. No ale właśnie powiedzmy o twoich obowiązkach. Katarzyna Figura, nie tylko znakomita aktorka, nie tylko aktorka, która ma też swoją filmową reprezentację w tym roku na festiwalu, o czym za chwilę, ale właśnie te obowiązki jurorskie. Jurorzy oczywiście oglądają filmy konkursowe w nieco innym trybie. Już jesteście po większości projekcji. No i na razie ogólnie, bo wiem, że o szczegóły nie mogę cię pytać, obrady jury dziś wieczorem, ale jakie ogólne wrażenia? Bardzo ciekawe. I myślę, że będziemy mieli co robić dzisiaj wieczorem. Czekają nas jeszcze dwie projekcje dwóch filmów. I są to rzeczywiście filmy z całego świata, z różnych kręgów kulturowych też. To jest bardzo, bardzo ciekawe, z jakiej perspektywy, z jakiego, że tak powiem, kąta, ujęcia pokazywany jest człowiek, często na tle wydarzeń właściwie historycznych, ale też takich właśnie społecznych, też religijnych. Czyli może być problem z wyborem zwycięskiego filmu, tak? Będzie problem, ale chyba o to chodzi. Chodzi o dyskusję, chodzi o niekoniecznie o konflikt, ale o dyskusję. Też jestem w ogóle dzisiaj rano wstałam, pomyślałam sobie, że w tym roku, jak gdyby już wykorzystałam cały limit na bycie jurorką, bo byłam i w Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim i na Filmon w Krakowie, teraz tutaj, ale to jest bardzo, ja mam takie, ja jestem osobą bardzo otwartą, niekoniecznie spolegliwą, ale jestem bardzo otwartą i jak gdyby ciekawą też. Też nie tkwiącą, oczywiście robię sobie notatki po każdym z seansów i gdzieś to oceniam i na świeżo, nawet później jak coś tam zapadło, to jeszcze pracuję nad tym, nad moją reakcją, ale bardzo jestem ciekawa tej godziny tam 20 z minutami, kiedy usiądziemy i co właśnie inni członkowie jury, ja jest naprawdę znakomite, nie wiem, czy przedstawiałeś, ale jeśli nie, to ja przedstawię, bo jest Kinga Dębska. Właśnie za chwilę będzie też z nami w Trójkowo Filmowo. Więc mamy Kingę Dębską, mamy Damiana Kocura, mamy Zbyszka Zamachowskiego, mamy Michała Urbańskiego. Wszyscy? Już chyba tak. I ja, no o sobie bym zapomniała. No i ty, wiadomo. Także to są bardzo, bardzo jestem ciekawa ich point of view. Właśnie i mam wrażenie, że to jest autentycznie inne spojrzenie. To już zostawmy w takim razie kwestie obowiązków festiwalowych, tych jurorskich i porozmawiajmy o twojej reprezentacji artystycznej, bo wczoraj myślę, że miałaś bardzo wzruszające, emocjonujące spotkanie po filmie, z którego reżyserem miałam okazję spotkać się wczoraj w Trójce, to Cezary Orłowski, autor krótkiej fabuły Jestem. No myślę, że niezwykle czuły, ważny film. A ty w ostatnich latach bardzo chętnie pracujesz z młodymi reżyserami i właśnie choćby nawet przy takich krótkich, szkolnych, jak w tym wypadku jeszcze filmach, prawda? Tak, tak, wczoraj, może jeszcze tylko przypomnę, że to jest 20-lecie również Toffee Fest. Warszawskiej Szkoły Filmowej. 20-lecie Warszawskiej Szkoły Filmowej i dokonań tej szkoły. I właśnie Cezary Czarkorłowski jest studentem jeszcze tej szkoły i kiedy parę miesięcy temu, no prawie rok temu, zwrócił się do mnie ze scenariuszem filmu Jestem, 30-minutowego filmu, no nazwijmy to studenckiego, prawda, to nie miałam, przeczytałam to szybciutko i jak gdyby nie miałam sekundy zastanowienia nad tym, czy wiedziałam, że ten film na pewno powinien powstać i że bardzo chcę w nim uczestniczyć. Bohaterami tego filmu są młodzi ludzie, dwójka młodych ludzi, osoby z zespołem Downa. I to jest o ich wielkiej miłości. Ja gram matkę głównego bohatera, w którego wcielił się Szymon Grzech, jego wybranką, czy też on jest wybrańcem jej. W tę rolę wcieliła się Paula Rakowska. No właśnie, bo jest też wątek miłosny oczywiście. I on jest, to jest najważniejsze. I on nie jest z punktu widzenia, czy przez pryzmat właśnie tej niepełnosprawności. To jest po prostu opowieść, piękna opowieść o miłości, o wielkiej miłości. Pierwszej miłości dwójki młodych ludzi. I naturalnie jest ta niepełnosprawność. Ja gram matkę, która wychowała tego syna. On już jest w tej chwili młodym człowiekiem dorosłym. Wychowała go samotnie. Też film jest połączony, bo jest bardzo prawdziwą opowieścią, a jednocześnie pełen ironii i takiego humoru. Tak specyficznego, biorąc pod uwagę fakt, że twoja bohaterka jest właścicielką, no właśnie, powiedz. Prowadzi zakład pogrzebowy i to też jest bardzo ciekawe, bo cały czas balansuje, ale w zabawny sposób. Ona to robi od wieków, nazwijmy to, ale jednocześnie zmierza się, przygotowuje się do prawdopodobnie do odejścia, ale tego dokładnie nie tłumaczymy, do odejścia, czy to jest choroba, czy to jest najprawdopodobniej, ale tego nie odkrywamy. I po prostu emocjonalnie jest to, jak gdyby to, że tak powiem, imperium, które stworzyła, wspólnie pracując z dorastającym tym synem, prawda? I oni mieli tam i śmieszne, i poważne, i pomimo, że cały czas obcowanie ze śmiercią, ale poważne i mniej poważne sytuacje. To jest po prostu ich życie, prawda? Więc to się bardzo, to jest naprawdę, gorąco polecam, bo to jest też pokazanie, że jak wielu ludzi, szczególnie w naszym społeczeństwie, ja myślę, że dzieje się to niezależnie od kraju, może w jednych jest lepiej trochę, ale jak ludzie spychają innych ludzi, tych właśnie innych ludzi. I to nie mówię tylko o osobach z niepełnosprawnościami, ale w ogóle ktoś, kto jest inny i nagle jest wyrzucany po prostu na margines życia. Jakby to był jakiś chwast, prawda? Ale to przecież są ludzie i to jest życie i oni muszą sobie jakoś radzić. I to jest 30 minut, ale to się tak dużo tam dzieje. Więc cudowne mieliśmy spotkanie prowadzone przez Artura Zaborskiego. Tutaj też mogłabym powiedzieć również, chociaż jest znacznie młodszy ode mnie, ale weterana również tego festiwalu. I myślę, że no, i cudowna publiczność, to mówiłam na początku. Chcę podkreślić, że po prostu to, co się tutaj dzieje, dotykamy właśnie tematów z całego świata, społecznych, politycznych, humanitarnych. I to jest bardzo ważne. Na Toffee Feście myślę, że Kawka, która od lat wraz z zespołem fantastycznych ludzi tworzy ten festiwal, no po prostu naprawdę wie, co robi i naprawdę czyni ten świat piękniejszym, dlatego że prowadzenie takich spotkań, takich debat, paneli czyni świat piękniejszym. Dlaczego piękniejszym? Bo świadomym. Po prostu i to jest nasze zadanie. To jest zadanie nasze jako ludzi, jako człowieka, żeby świadomie żyć i po prostu czynić ten świat lepszym i piękniejszym. No i dlatego też na wstępie zaznaczyłem, że film Jestem Cezarego Orłowskiego to naprawdę ważna propozycja. Dobrze, że pojawił się tu na festiwalu. No i jak wiem od reżysera, możemy zapowiedzieć obecność tego filmu też na kolejnych wakacyjnych festiwalach w Polsce. Kasiu, dosłownie jeszcze słów kilka. Proszę cię o zapowiedzi tego, w czym może już niedługo cię zobaczymy, albo do czego się właśnie przygotowujesz? Kolejne role filmowe? No, to jest big secret, także na razie. Oczywiście. Ale będą. Tak, pracuję. Pracuję nad czymś, co za chwileczkę, zresztą wchodzę za chwilkę na plan jednej i drugiej rzeczy, ale na razie, no to wiadomo, jak to z filmem jest. Zresztą troszkę podobnie jak w teatrze, to zajmuje wiele miesięcy pracy, bo zdjęcia to jest jedna rzecz, czy próby w teatrze to jest jedna rzecz, ale później jak gdyby szczepienie tego wszystkiego w całości jest trudne. I na pewno jak będą premiery filmów, to będę stukać do drzwi, będę dzwonić do ciebie. Już otwieram. Stukać do drzwi, żeby było jak najgłośniej. Bo jak zresztą wiesz, no i jestem taką osobą, jak już coś robię, to lubię się tym właśnie pochwalić nie ze względów egoistycznych, egotycznych, ale po prostu dlatego, to czym kończyliśmy tę wypowiedź przed chwilą, żeby docierać do świadomości, prawda? Żeby zmienić ten świat na lepszy i piękniejszy. Żeby świat był lepszy i żebyśmy my byli też osobami pełniejszymi. Zmianę trzeba zaczynać od siebie. To Gandhi powiedział, że ta zmiana nigdy nie jest na zewnątrz. Gandhi powiedział, że zmiana jest w tobie, to ty jesteś zmianą. Dziękuję bardzo. Gościnią trójkowo-filmowo była Katarzyna Figura. Ta poprawność językowa. Ale poprawiłem się. Ciao. Ciao. Trójkowa filmowo trochę jak w sensacyjnym filmie. Nieoczekiwane zwroty akcji. Mówiłem, że trzy panie, których imiona zaczynają się na literę K, będą właśnie w pierwszej godzinie audycji. Kawka, Katarzyna już były i Kinga Dębska. Jednak Kinga będzie nieco później, bo to ze mną Damian Kocur. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry, czy nazwisko na K? A no właśnie, czyli jednak jakaś prawidłowość tutaj ciągle ma miejsce. Damian Kocur, oczywiście również juror tegorocznego konkursu międzynarodowego, konkursu On Air, ale zacznijmy od bardzo miłego chyba wspomnienia dla ciebie sprzed roku, bo oto rok temu na TOFI byłeś laureatem tej głównej nagrody właśnie w konkursie międzynarodowym, nagrody Złotego Anioła, oczywiście za ten film, który przyniósł ci tak wiele sławy w świecie, wyróżnień, nagród, chleb i sól. Jak to wspominasz? No, to był bardzo przyjemny czas. Pogoda była równie dobra, chociaż to odrobinę mniej uciążliwa. I pamiętam, że jakby z przyjemnością tutaj wróciłem do Torunia, bo bardzo lubię to miejsce i ten festiwal w ogóle też myślę, że można na nim zobaczyć sporo dobrych filmów, no, takich, które są debiutami, więc ciężko można nie trafić w ogóle, nie ma ich w takiej dystrybucji. Więc wszędzie jest blisko, jest piękne stare miasto, no nie chcę mi się stąd wyjeżdżać jeszcze. No właśnie, mimo tych upałów, które nam towarzyszą w zasadzie teraz w całej Polsce, no, na szczęście w salach kinowych jest klimatyzacja, więc to jest też fajny motyw na taki właśnie oddech innego rodzaju. Muszę cię zapytać, bo rzeczywiście ta znakomita passa filmu Chleb i sól trwa już właściwie 2 lata. Wszystko zaczęło się od pięknego sukcesu, od nagrody na festiwalu w Wenecji. Co to zmieniło w twoim życiu? No na pewno nie zmieniło mojego podejścia do kina i myślenia o kinie, ale na pewno ułatwiło mi realizację kolejnych rzeczy, które w międzyczasie powstały, bo zrobiłem w międzyczasie krótkometrażowy film, który miał swoją premierę w Cannes w tamtym roku i tydzień temu skończyłem zdjęcia do pełnometrażowego filmu, drugiego swojego. I myślę, że gdyby nie sukces Chleba i soli, byłoby mi znacznie trudniej albo czekałbym dłużej na realizację tych kolejnych dwóch projektów. A no właśnie, to jest piękna sytuacja, bo wspomniałem o festiwalu w Wenecji, teraz dodałeś, że również kolejny ten krótki film Tak jak było miał swój pokaz w Cannes, no ale chyba wszystkich najbardziej interesuje to, co przed chwilą powiedziałeś, czyli zakończone zdjęcia do nowego filmu. Skoro zakończone zdjęcia, no to chyba już cokolwiek można ujawnić o bohaterach, temacie, aktorach, no i na ile to bliskie filmowi Chleb i sól, a może zupełnie odległe? Znaczy gdzieś w metodzie podobne, bo też nie zmieniam jakoś metody pracy tutaj w przypadku właśnie drugiego filmu. On się różni tylko ustawieniem, to znaczy tutaj mamy rodzinę, dwójka aktorów zawodowych, ale też główną bohaterką jest 16-latka, która nie miała wcześniej w ogóle do czynienia z kamerą. Jest to film ukraińskojęzyczny i kręcony był na Wyspach Kanaryjskich, więc to jest taka ciekawa kombinacja. No bardzo ciekawa, czemu tak? To jest film, który opowiada o wojnie, ale o wojnie z perspektywy rodziny, która nie jest w stanie wrócić do kraju, kiedy ta wojna wybucha, bo akurat spędzają ten czas, mają urlop i są na Teneryfie. I tam pozostają, tak? I w związku z tym, że los zostaje odwołany, przez jakiś czas zostajemy z nimi i przyglądamy się temu, co wojna powoduje w ludziach, którzy no, nie są mi bezpośrednimi ofiarami, w tym sensie, że nie spadają im na głowy bomby i nie muszą się ukrywać w bunkrach. Więc też bardziej o tym no, poczuciu jakiejś winy, jak bezsilności. Myślę, że o takim uczuciu, które nam towarzyszyło jakby w takich pierwszych miesiącach, tygodniach wojny, kiedy się zaczęło, no wszystkim, nie tylko Ukraińcom, wydaje mi się. Czy właśnie może jakaś inspiracja tym nowym dla ciebie tematem płynęła z tej krótkiej fabuły Tak jak było? Czy to były tematy, które równolegle może powstawały scenariusze? Scenariusz do filmu Pod wulkanem, czy temu, o którym wspomniałem, powstał pomysł zaraz po tym, jak 2 lata temu po tym, jak wybuchła wojna. Go napisaliśmy z Martą Konarzewską, współscenarzystką, dość szybko. A w międzyczasie po prostu z jakby potrzeby robienia czegokolwiek pojechałem do Kijowa i zrobiłem ten krótkometrażowy film, tak absolutnie za własne pieniądze, małą ekipą, z grupą przyjaciół. Więc to są zupełnie różne projekty. Łączy jedynie je to, że Sofia Berezowska, która jest siostrą aktorki, która zagrała w tym krótkometrażowym filmie, została teraz główną bohaterką w tym pełnometrażowym filmie. Ale wspomniałeś właśnie o dwójce aktorów zawodowych, którzy występują w filmie, jak już poznaliśmy przed chwilą tytuł, Pod wulkanem. Występują w filmie polscy aktorzy czy ukraińscy? No, film jest ukraińskojęzyczny, więc występują w nim Ukraińcy i występują w nim Hiszpanie i występują w nim Niemcy, Polacy jako część gości hotelowych. Więc no, bo jest to historia, która się rozgrywa na Teneryfie, więc języka polskiego tam de facto nie ma. Chleb i sól, jak wspomnieliśmy wcześniej, miał swoją światową premierę na festiwalu w Wenecji. Czy może z filmem Pod wulkanem, oczywiście w tym wypadku chodzi o wulkan Teide. Byłem tam, więc rzeczywiście miejsce niezwykłe. Rozumiem, że tam też zdjęcia powstawały. Właśnie, czy planujesz równie atrakcyjne miejsce dla premiery swojego filmu? No to już niewiele zależy ode mnie. Znaczy, film został ukończony na poziomie montażu, teraz jest postprodukcji, ale oczywiście chcielibyśmy pokazać ten film gdzieś w miejscu, w którym zobaczy go możliwie dużo osób i w takim ważnym miejscu na mapie festiwalowej, takiej światowej, więc zobaczymy. No nie chcę, jakby nie wiemy jeszcze bardzo wielu rzeczy, bo tak jak powiedziałem, praca nad filmem się dopiero skończyła. W zasadzie jesteśmy jeszcze w trakcie, więc wszystko się okaże. No to czekamy w takim razie, a czy może już coś wiadomo o planowanej polskiej premierze filmu Pod wulkanem, bo oczywiście to, myślę, słuchaczy Trójki i publiczność w Polsce najbardziej interesuje. No to może będzie miała premierę, może film będzie miał premierę w tym roku. To też zależy od tego, gdzie będzie miał premierę światową. A taką dystrybucję kinową powinien mieć w lutym, w styczniu przyszłego roku. Czekamy. Damian Kocur był kolejnym gościem dzisiaj w Trójkowo-filmowo. Oczywiście reżyser, oczywiście tegoroczny juror konkursu głównego festiwalu TOFI i ubiegłoroczny laureat głównej nagrody Złoty Anioł. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Beside the green grass.